سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر، حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ تقریباً ہم نے 4 جمعوں کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی سیرت کے کچھ گوشے بیان کی، اور اس کی غرض و غایت یہ تھی کہ اس میں ہم اہل سنت و جماعت کا مذہب کیا ہے اور تمام تر گفتگو کا نچوڑ یہ تھا کہ جیسے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اہل بیت کی محبت بھی حضور ہی کی محبت کا ایک جز ہے. اور جیسا کہ ہم نے اپنے تقریر میں کہا اور یہ حدیث بیان کی کہ حضور فرماتے میرے اہل بیت کے مثال مانین سفینے نوح کی، کہ جو اس میں سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تم اپنی اولاد کو قرآن مجید کی محبت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور اہل بیت کی محبت سکھا، اور کسی بھی مسلمان کے سینے میں اہل بیت کا بغض اور صحابہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح اہل بیت کی محبت اور صحابہ کا بغض یہ کسی مسلمان کے سین میں جمع نہیں ہو سکتا. اور ہم اہل سنت سب کے ماننے والے، تو محرم کے اعتبار سے ہم نے اس پر گفتگو کی تھی. اس سے قبل ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق کئی پہلوؤں پر گفتگو کی اور اسی آیت کو تلاوت کیا تھا، لیکن آج اس آیت کو تلاوت کرنے کی غرض و غایت ایک انوکھے اور اچھوتے عنوان کو آپ کے کانوں تک پہنچانا تھا. تھوڑا سا اس کی غرض و غایت آپ سماعت فرما لیں کہ اس آیت پر جو کلام کیا جائے. ہوا یہ کہ آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے آغا خان یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوا، غیر ملکی مندوبین بھی تھے، امراض کے ماہرین بھی تھے، اور بہت بڑا اجتماع طلبہ ڈاکٹرز پروفیسر ان کا تھا. آغا خان یونیورسٹی کے کچھ پروفیسر کراچی میں ایسے اسکالر کو تلاش کر رہے تھے کہ جو ان کے سیمینار میں اس عنوان پر لیکچر دے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کیا اس سے مرض کا علاج ہو سکتا ہے. کہ ظاہر ہے یونیورسٹی ایک دواخانہ، ایک بہت بڑا اسپتال، کیا قرآن مجید سے کسی کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی دم کرنے سے یا پانی پر دم کر کے دینے سے، یہ جو تعویذ لکھے جاتے ہیں کیا یہ بھی کسی مرض کے لیے شفا اور علاج کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، کیا دعا کی جائے تو کیا دعا کے ذریعے سے بھی کسی کا علاج اور اس کو شفا ہو سکتی ہے یا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عنوان پر کچھ ارشاد فرمایا. یہ ایک عنوان تھا، کراچی بھر انہوں نے تلاش کیا، یقیناً ماہر ہوں گے، مگر آپ جانتے ہیں کہ کالج کے لڑکوں کو اور پروفیسروں کو ان کے سامنے آنا اور ان کے سوالوں کا جواب دینا یہ ذرا مشکل سمجھتے ہیں لوگ، اور یہ کہ شاید کسی کے پر تیاری نہیں ہو. اتفاق سے یہ ٹیم اس فقیر کے پاس آئی کہ ہم نے یہ عنوان رکھا ہے، کوئی اسکالر تلاش کر رہے ہیں، تو ہمیں پتا لگا ہے کہ آپ کوئی تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں، کوئی دم درود کرتے ہیں، تو کیا آپ اس پر آمادہ ہیں کہ آپ کراچی ہمارے آغا خان یونیورسٹی میں کچھ ٹپ پر کوئی لیکچر دے سکتے ہیں. ہم نے ان کے چیلنج کو قبول کیا اور پوری تیاری کے ساتھ ہم آغا خان یونیورسٹی پہنچے اور تقریباً 45 منٹ اس عنوان پر تقریر کی، اور 45 منٹ تک ان کے جو مجمع تھا، جو اسکالر تھے، ان کے سوالوں کا جواب بھی دیا، اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ طبیب اعظم، طب میں ان کی نظر اتنی گہری ہے کہ کسی بڑے سے بڑے طبیب کی نظر بھی اتنی گہری نہیں ہوگی. الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی. تو ہم نے اس لیکچر کے بعد یہاں مسجد میں 2 جمعے اپنے عوام کے سامنے اسے بیان کیا. وہ ہمارے لیے، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن جو ارشادات میں آپ کے سامنے سرکار کے پیش کروں گا وہ ہمارے لیے اتنے مفید ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنائیں تو بے شمار بیماریوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور اگر ہم اسے اپنائیں تو بے شمار بیماریاں ہمارے قریب نہیں آئیں اور ہم سے دور ہو جائیں، جو ہمارے طبیب اعظم نے طب سے متعلق کچھ ارشاد فرمایا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا اس تقریر کا. تو ہم نے سوچا کہ اس کو پھر تازہ کیا جائے، لوگوں کی طرف سے تقاضا بھی تھا، اور اس زمانے میں آپ جانتے ہمارے یہاں انٹرنیٹ شروع نہیں ہوا تھا، جو عام ٹیپ ریکارڈ پر گفتگو ٹیپ ہوتی اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ تقریر دنیا بھر میں کافی حضرات اسے سنتے انہیں بھی فائدہ ہوگا. اور یہ بات تحدیث سے نعمت کے طور پہ کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں ہماری اس گفتگو کو سننے والوں کی تعداد تقریباً 17 لاکھ سے زیادہ جو ہماری جمعے کی گفتگو کو سنتے وہ بھی سن رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور حضور کے ارشادات سے انہیں بھی نفع عطا فرمائے. اب آئیے ہم طب پر کلام کرتے. سب سے پہلے تو بنیاد ہے وہ ننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمۃ للمومنین. ہم نے اپنے نازل کیے ہوئے قرآن میں مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے. تو قرآن مجید میں شفا اور رحمت ہے, اسے ذہن میں رکھیے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم علم طب سے متعلق صرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو, ان کے اقتباسات, احادیث مقدسہ اور بزرگان دین کے تجربے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں. ظاہر ہے یہ گفتگو اتنی لمبی ہے کہ ایک جمعے اس پر گفتگو کرنا ممکن نہیں. لہذا اگر آپ کو شوق ہو آئندہ جمعہ بھی آپ اپنے وقت پر آئیں تاکہ آج کی اور اس گفتگو کو دونوں کو ملا کر پورا پیغام آپ کے کانوں تک پہنچ جائے. سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. بیماریوں سے بچا رہنا اور آدمی کو صحت ہو, جیسے آپ حضرات یہاں موجود ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. صحت و عافیت جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, اسی طریقے سے امراض اور بیماریاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. اور جیسا کہ ہم یہ گفتگو میں عرض کریں گے, بلکہ اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں یہ بیماریاں, یہ ابتلا, مختلف بیماریوں میں ہمارا مبتلا ہونا, مختلف امراض میں ہمارا مبتلا ہونا, یہ اگر آپ دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت, بہت بڑی رحمت. یعنی کسی مرض میں مبتلا ہونا, جیسا ہم آگے عرض کریں, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت. مرزا غالب کہتا تھا کہ تنگ دستی گر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت. اب غالب اس زمانے میں ہوتا تو اسے سمجھایا جاتا, وہ کہتا تنگ دستی گر نہ ہو غالب, اگر پریشانی تنگ دستی نہ ہو تو تندرستی ہزار نعمت. غالب کو کوئی یہ سمجھاتا تنگ دستی گرچہ ہو غالب مگر تندرستی ہزار نعمت. اگرچہ آدمی تنگ دست ہو, پریشان ہو, مگر پھر بھی صحت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت. اب آئیے ہم, جب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ تندرستی اور صحت اللہ کی رحمت اور ابتلا, بخار اور امراض یہ آدمی کی آزمائش بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور میں عرض کروں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت بھی. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے اس کائنات میں کون زیادہ نیک ہو سکتا, لیکن انہیں بھی بیماریاں لگیں, انہوں نے بیماریوں کا علاج کرایا اور دوائیں بھی لیں. ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ علاج یا دوا کا کرنا یہ قناعت کے خلاف نہیں. کوئی کہ یہ کہ عجیب آدمی ہوں تمہیں بخار آیا ہوا, بھئی اللہ کی مرضی کے بغیر تو بخار نہیں آیا, بلا وجہ تم ڈاکٹروں سے دوا لیتے ہو, یہ قناعت کے خلاف نہیں ہے. بلکہ علاج کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور پرہیز کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے. علاج بھی حضور کی سنت, پرہیز اور پرہیز کرنا, یعنی بیماروں میں جو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ چیز نہ کھاؤ یہ چیز نہ کھاؤ, یہ پرہیز کرنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اور یہ بات نہ تقدیر کے خلاف, کوئی آدمی یہ کہے کہ دوا دارو کس لیے کر رہے ہو, تمہاری تقدیر میں تو لکھ دیا گیا اس میں مبتلا ہوگے, تو اگر علاج یا دوا کیا جائے تو یہ مسئلے تقدیر کے خلاف بھی نہیں ہوگا, یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے. یہ ساری باتیں بطور قواعد اور تو بطور تمہید آپ کے ذہن میں رہے, اس کے بعد جو آئندہ گفتگو ہو آپ کے ذہن میں رشتی اور بستی رہے. اب آئیے سب سے پہلی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم طب پر, فن طب پر کتنی گہری نظر ہے, اس کو آپ دو ایک مثالوں سے سنیے تو دیکھیے کہ دنیا بھر کے اطباء اگر حضور علیہ السلام کا علم طب دیکھیں تو وہ ہش ہش کر اٹھیں, کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں, ہمارے اسلام سے دور رہے, اس لیے انہیں معلوم نہیں، سوائے تنقید کی ان کے پاس کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. اب آئیے صحاح ستہ کی حدیث شریف، بظاہر بہت عجیب لگے گا. فرمایا یہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ علم طب پر حضور کی کتنی گہری نظر. فرمایا اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے اس کو پوری ڈبو دو تاکہ اس کے دونوں پر اس میں ڈوب جائیں، اور اس کے بعد نکال کر کے پھینک دو. لیکن دودھ میں اگر گر جائے، سالن میں گر جائے، تو گرنے پر ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ سالن پھینک دیتے ہیں، وہ دودھ پھینک دیتے ہیں، پانی پھینک دیتے ہیں، جو بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں ان کو ہم پھینک دیتے ہیں. چائے میں اگر گر جائے تو چائے پھینک دی جاتی. یہ تو مال کا ضیاع ہے اور یہ شرن جائز نہیں. آپ کی طبیعت نہیں مان رہی، کسی اور کو کھلا دیجئے تاکہ رزق کی بے ادبی نہ ہو اور گویا مال ضائع نہ ہو. اچھا یہ کیوں ایسا کیا جائے کہ اگر مکھی گر جائے تو اسے دونوں پر ڈبو کر اور پھر نکال دو؟ لیجئے سرکار فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ مکھی کے ایک پر میں ہے بیماری اور دوسری پر میں ہے شفا. ایک پر میں ہے بیماری اور دوسری میں شفا. اب یہ دیکھیے مکھی کو یہ بات کس نے سکھائی، یا اللہ ہی بہتر جانے. سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ بیماری والا پر ڈالتی، کھانے پینے کی چیزوں میں بیماری والا پر ڈالتی ہے اور اڑ جائے تو بیماری پیدا ہو جائے گی. تو تم ایسا کرو کہ دوسرا پر بھی اس کو ڈبو دو، کیونکہ ایک پر میں اس کے بیماری ہے تو دوسرے پر میں اس کے شفا ہے. آپ نے صرف خرد بینی کا اندازہ لگایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مکھی کے پر پر بھی نظر ہے کہ اس میں شفا ہے اور اس میں بیماری ہے. جو مکھی کے پر کا اتنا علم رکھتا ہو تو کائنات کے علم کا کون پوچھ سکتا ہے، کائنات کے علم کا کیا. اور اس سے وہ لوگ بھی سبق لیں جو کہتے ہیں نہیں کسی کو بخار آ جا بھی چلو کسی پیر صاحب سے دم کرا دو، انہیں چھو کر کے اس پہ دم کر دیا، ہم کہتے ہیں اسے شفا ہو گئی. کہتے ہیں صاحب یہ تو شرک ہے. بتائیے دم درود سے بھی کئی لوگوں کو شفا ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے وہ اس صحاح ستہ کی حدیث کا کیا جواب دیں گے کہ اس کے ایک پر میں ہے بیماری اور دوسرے پر میں ہے شفا، تو یہ مکھی میں شفا کیسے؟ اب جب مکھی کے پر میں شفا ہے تو بزرگان دین کے دم درود میں کتنی شفا ہوگی، یہ وہ خود دیکھ سکتے ہیں. ایک بار یعنی یہ حضور کی گہری نظر طب پر. دوسرا واقعہ سنیے، 77 کی بات ہے کہ میں نائروبی اور کینیا کے دورے پر تھا، بہت پرانی بات، میرا خیال 30 سال کے قریب ہو گیا. واپسی میں میں مدینہ منورہ میں رکا، قطب مدینہ حضرت اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں 40 دن رہا. وہاں ایک مسلمان سائنٹسٹ سے میری ملاقات ہو گئی اور جنہوں نے حجرے میں تھوڑی بہت تقریر بھی کی، انہوں نے مجھ سے یہ بتایا اور بعد میں نے تحقیق اور حدیث کو میں نے تلاش بھی کر لیا. انہوں نے کہا ایک جزام ایک مرض ہے جس کو کوڑ بھی کہتے ہیں، اب میں اس کے اسباب بتاؤں گا وہ پیدا کیسے ہوتا. تو جزام جو ہے وہ ایک بیماری ہے اور اس کے جو جراثیم، وہ کہتے ہیں محققین نے یہ لکھا ہے سائنٹسٹ حضرات نے کہ جزام کے جراثیم جو ہیں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ سوئی کی سوئی پر 700 جراثیم آ جاتے جو الیکٹرانک خور بین سے دیکھے جا سکتے ہیں، ہم اور آپ تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو وہ جراثیم جو ہیں وہ اس پر آتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے خورد بین سے جب وہ جراثیم کو دیکھا تو اس کی جراثیم کی شکل بالکل شیر جیسی تھی. وہ جراثیم جو ہے اپنی شکل اور صورت کے اعتبار سے بالکل شیر جیسا ہے. اس نے تو انگریز کا حوالہ کوٹ کیا کہ سنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے. یہ گفتگو ہم نے سن لی، پاکستان آن کر ہم نے صحاح ستہ کی کتابوں کو کھنگالا. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمیں بخاری شریف میں یہ حدیث مل گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کو جزام ہو کوڑ ہو جائے وہ اس سے ایسا بھاگے جیسے شیر سے بھاگا جاتا. لیجئے حضور علیہ السلام نے تو 1400 برس پہلے فرمایا کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا، اور آج کل کے سائنسدان آج کل کے سائنٹسٹ نے وہ جراثیم کا تجزیہ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی شکل بالکل شیر سے ملتی ہوئی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم طب پر کتنی گہری نظر ہوگی، اس کا اندازہ لگائیے. اب آئیے تیسرا حوالہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر. یہ بات میں نے تفسیر روح المانی کی تیسری جلد میں پڑھی، صفحہ نمبر، اس کی عبارت بھی میرے پاس نوٹ ہے. ہوا یہ کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک نصرانی طبیب تھا، اور وہ اپنے علم طب کی وجہ سے ہارون رشید کے برابر میں بیٹھا کرتا تھا. بہت بڑا طبیب تھا، بادشاہوں کو تو بڑے بڑے طبیبوں کی ضرورت ہوتی، تو وہ اپنے علم و فضل کی وجہ سے بادشاہ کے برابر میں بیٹھا کرتا. علماء کا ہما وقت جمع غفیر ہوتا، تو ایک دن اس نصرانی نے ایک سازش کہیے، ایک پلان، ایک پروگرام کے تحت، ایک منصوبے کے تحت ہارون رشید کے دربار میں ایک سوال کر دیا. وہ سنیے سوال کیا اس نے کہا، حضرات علماء کرام، آپ یہ بتائیے کہ گویا آپ اسلام اسلام، قرآن قرآن، نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، یہ بتاؤ کہ علم طب سے متعلق قرآن میں کوئی آیت ہے جو علم طب بیان کرتی ہے؟ کوئی قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے؟ سبحان اللہ، ہارون رشید کے دربار میں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم حضرت علی بن حسن، یہ اس دربار میں تھے، علی بن حسن یا علی بن حسین، یہ اس دربار، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کی سبکی کر رہا، اسلام کی سبکی کر رہا. حضور علیہ السلام کے حدیث مقدسہ جو اس کے لیے شرمندگی کا ماحول پیدا کر رہا. عالم دین نے مصلحت حق کو، مصلحت وقت کو بالائے طاقت پہ کھڑے ہونے کا نصرانی طبیب سے کہا، ہمارے رب نے پورے علم طب کو قرآن کی ایک مختصر آیت میں بیان کر دیا. قرآن مجید تو 30 پاروں کا 114 سورتیں ہیں، مگر علم طب کو ہمارے رب نے ایک مختصر آیت میں بیان کر دیا. نصرانی طبیب پہلے تو سن کر حیران ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی تو مطالعہ کرتے رہتے. انہوں نے کہا، اچھا اگر تمہارے رب نے علم طب کو ایک مختصر آیت میں بیان کر دیا ہے، عالم دین سے کہا، علی بن حسین سے، کہ آیت پڑھو. وہ کون سی آیت؟ کہ جو تمہارے رب نے علم طب کو آدھی آیت میں بیان کر دیا، وہ آیت پڑھو. اس عالم دین نے آیت پڑھی، فرما ارشاد باری تعالی، قلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو جتنا جی چاہ، حد سے مت بڑھو، اسراف مت کرو، حد سے مت بڑھو. طبیب نے جب سنا کہ بات تو بالکل معقول ہے کہ کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو کا کیا مطلب ہے؟ کہ کم کھاؤ کم پیو، اور یہی ساری چیزیں بیماریوں کو جنم دیتی. زیادہ کھانا اور زیادہ پینا یہ بیماریوں کو جنم دیتا، اور یہ قرآن کا ارشاد ہے کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو ولا تصرفو، حد سے مت بڑھو. بات اس کی سمجھ میں آ گئی. میں اس کو اور سمجھاتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد، یہ بھی صحیح ستہ میں حدیث شریف، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے. اور حضور نے طریقہ کھانے کا کیا بتایا؟ فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ تو اناج سے بھرو، ایک حصہ پانی سے بھرو، اور ایک حصہ خالی رہنے دو، سانس لینے کے لیے، ہوا کے لیے ایک حصہ خالی رکھا جائے. تو ہم نے کیا کیا کہ 3 حصے میں راشن بھر لیا. جو بیماریاں پیدا ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ 3 حصوں میں راشن بھر لیا. اب پانی کا کیا ہوگا؟ ارے کہنے لگے بھی پانی تو اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا. آپ نہیں دیکھتے گٹر لائنیں لیک کرتی ہیں، پورے پورے روڈ کو توڑ کر نکل جاتی ہیں، پائپ لائن گزرتی ہے، کہیں سے لیک ہو جائے تو اوپر پانی بہنے لگتا ہے. اور یہ سہولت تو آپ کراچی میں جانتے ہیں کتنی زیادہ، جہاں دیکھو گٹر ابل رہا، جہاں دیکھو پانی پھیل رہا، کوئی پوچھنے والا کوئی سننے والا نہیں ہے، تو پانی تو اپنی جگہ خود بنا لے. ارے یہ جو کہا کہ ہوا بھی رکھو ایک تاکہ نیچے اوپر وہ سانس وانس لینے کی جگہ ہو، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں ہوا کی ضرورت نہیں، لہذا 3 حصے کھانے کے بھر لو. اب اگر کوئی آدمی ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ پانی پیے، ایک ہوا کے لیے سانس لینے کے لیے، تو آدمی بیمار نہیں رہے گا. تو وہ طبیب تھا، چونکہ وہ سمجھ گیا کہ بات تو بڑے قاعدے کی، کلو وشربو ولا تصرفو، کہ کھاؤ پیو جتنا جی چاہے مگر اسراف مت کرو، حد سے مت بڑھو. کہا بالکل تم ٹھیک کہتے. اچھا کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کا کوئی ارشاد طب کے بارے میں، کہ تمہارے نبی نے بھی کوئی علم طب پر کوئی کلام کیا؟ وہ یہ عالم دین کھڑے ہو گئے، حضرت علی بن حسین. کہنے لگے یوں تو ہمارے طبیب اعظم نے بے شمار طب پر حدیثیں بیان کی ہیں، مگر میں تمہیں اس مجمع میں صرف ایک حدیث سناتا ہوں. جس کو علامہ آلوسی نے تفسیر روح المانی میں بیان فرمایا، اس عالم دین نے کہا یوں تو ہمارے آقا کے ارشادات سے علم طب جو ہے وہ بھرا ہوا، حضور نے بے شمار باتیں علم طب میں بیان فرمائی، ایک بات کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں تم سے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا ہمارے آقا نے فرمایا کہ آدمی کا معدہ جو ہے یہ تمام بیماریوں کا مرکز ہے، تمام بیماریوں کا بنڈارا ہے معدہ، اور فرمایا آدمی سے وہی کام لو جو آدمی جس کام کا عادی، اور سنو ہمارے آقا نے فرما پرہیز تمام دواؤں کا سردار، پرہیز تمام دواؤں کا سردار۔ اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، فرما کہ معدہ یہ ساری بیماریوں کا مرکز اور منبع ہے، مجھے بتائیے کہ آدمی کا معدہ جو ہے وہ ساری بیماریوں کا مرکز منبع ہے یا نہیں، اگر کھانا ہضم نہیں کرے تو بیماری، زیادہ اس میں چلا جائے تو بیماری پیدا، تمام مرکز جو ہے وہ معدہ ہے آدمی کا جو بیماریوں کا۔ فرما آدمی سے وہ کام لو جس کا وہ عادی، مجھے بتائیے ایک آدمی دفتر میں کام کرنے والا، آپ اس سے کہیں ذرا آٹے کی بوری اٹھا کر گاڑی میں رکھ دو، یہ اس کا کام، کہا بھائی یہ بہت سارا مال یہاں پڑا ہوا ذرا اٹھا کر کے اس کو نقل مکانی یہاں سے اٹھا کر کے باہر رکھ دو، کیا پڑھا لکھا آدمی یہ کر سکتا؟ پھر جو وزن اٹھانے والے ہوں کلی جو دن بھر جناب بوریاں اٹھاتے ہیں، ان کو آپ آئیں کہنے لے بھی ہمارے دفتر کا حساب کتاب کچھ گڑبڑ ہے، دو چار دن آن کر آپ ذرا اکاؤنٹنٹ بن کر کے بتائیے اور ذرا حساب کتاب ملا دیجئے، بہت سارے ہزاروں لاکھوں کا فرق آ رہا، کیا بوری اٹھانے والا آدمی اس کا کام کر سکتا کہ جو پڑھا لکھا اکاؤنٹنٹ کرتا؟ فرما ہمارے آقا نے فرما جس کا جو کام ہے جس کا وہ عادی اس سے وہ کام لو، اور فرما پرہیز تمام بیماریوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، نصرانی طبیب ایک ششوپن میں پڑ گیا یہ بات سن کر، اور اس کو کہنا پڑا کہ واقعی تمہارے قرآن مجید فرقان حمید کی آدھی آیت میں تمہارے رب نے پورا علم طب بیان کر دیا، اور صرف تین باتوں میں تمہارے نبی علیہ السلام نے اتنا طب بیان کر دیا کہ میں بحث طبیب تم سے کہتا ہوں کہ قسم خدا کی تمہارے نبی نے حکیم جعلی نوس کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، جو مشہور تھا اس زمانے میں حکیم جعلی نوس جس کا آج بھی طب میں نام زندہ ہے، اس کے فاروں فارمولوں پر آج تک تحقیق اور آج تک جناب دوائیں بنتی، حکیم جعلی نوس کہتا یہ تین ارشاد جو تمہارے نبی کے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا کہ تمہارے نبی نے حکیم جعلی نوس کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے نصرانی طبیب بھی مان گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طبیب اعظم ہے۔ اللہ اکبر، اب آئیے چند بیماریوں کا معاملہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں، اس سے حضور علیہ السلام کی روحانی اور دینی اعتبار سے مرض اور مریضوں پر نظر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بخار کا بیان کیا گیا، فلاں آدمی کو بخار، جیسے ہم لوگ بغیر کسی تردد کے مرض کو گالی دے دیتے، گالی سے مطلب ماں بہن کی گالی نہیں، برا کہتے تھے، ارے کمبخت یہ بخار جاتا ہی نہیں، ارے یہ کمبخت ایسا بخار ہر دوسرے دن آ جاتا۔ کسی شخص نے حضور سے ایسا کہہ دیا، فرمایا کہ اس نے بخار کو سب کیا، بخار کو گالی دے دی، بخار کو برائی سے بیان کیا، فرمایا خبردار بخار کو برا مت کہو، فرمایا جس آدمی کے بخار آ جائے تو یہ آدمی کو اتنا فائدہ ہوتا جیسے لوہے میں میل جمع ہو جائے اور لوہے کو آگ پر پکایا جائے، جب لوہا پانی بن جائے تو اس میں سے غلاظت نکل جاتی ہے، نکھر کر لوہا سامنے آ جاتا، جس آدمی کے بخار ہو جائے وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو جاتا۔ تو بخار بھی اللہ کی رحمت ہے، میں نے پہلی عرض کیا گفتگو میں کہ امراض بظاہر زحمت اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں کہ جس آدمی کے بخار آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا جیسا کہ لوہا میل کچھے جب اس کو پکایا جائے پانی کی طرح بن جائے، ہر چیز چاہے سونا ہو یا چاندی اس کو جب پکائیں تو پکانے کے بعد میل ایک طرف ہو جاتا، اصل دھات اس کی نکل کر سامنے آ جاتی۔ فرما کسی آدمی کے اگر بخار آ جائے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا جیسے لوہے کو پگھلا کر اس کی غلاظت الگ نکال دی جاتی۔ ایک یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی جس کو امام ترمذی نقل کیا، اسی باب میں دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرمایا کہ ہم ایک مریض کو دیکھنے گئے حضور کے ساتھ، اس کو بخار آ رہا تھا، تو بخار میں جب حضور علیہ السلام نے دیکھا اس شخص کو، فرما تمہیں بشارت دیتا ہوں، اس مریض کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری طرف کی ایک گرمی ہے، گویا ایک جگہ فرمایا کہ بخار جہنم کی گرمی کا ایک حصہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرمی، اور جس پر یہ گرمی لگے، جس سے یہ بخار آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ جہنم کی گرمی کا ایک حصہ، تو جس آدمی کو بخار آ جائے اور بخار مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں جہنم کی گرمی سے بچا لیتا، جہنم کی گرمی سے بچا لیتا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ہم اس کو بیان کریں تو دوسری باتیں نہ رہ جائیں. وقت آپ جانتے ہیں بہت کم ہوتا ہے، مختصر وقت میں گفتگو مکمل کرنی ہوتی ہے. بلکہ یہ تک فرمایا آدمی کو ٹھوکر بھی لگ جائے، ذری سی تکلیف ہو تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہو جائے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی اذیت میں مبتلا ہو جائے، کوئی کانٹا بھی اگر چپ جائے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے مسلمان کو، کتنی ہی سختی ہو اور جتنی بھی سختی ہو، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو مسلمان کی ہر معاملے میں بھلائی بھلائی ہے. اب آئیے طبیب اعظم کے چند اقوال آج کی تقریر میں، آئندہ ہم اسی عنوان کا دوسرا حصہ بیان کریں گے، چند چیزیں جسے ہم بہت معمولی سستی پیسوں کی کوڑیوں کے ہوتے ہوئے ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ہم اس کو استعمال کریں. اور اول تو یہ کہ جب بیماری نہیں تو استعمال ہی نہیں کرتے. اب آئیے چند چیزیں حضور استعمال فرماتے. کیا ہے؟ سنا، ایک پتا جس کو پینے سے جلاب آ جاتا اس کو سنا کہتے ہیں، سین والا سنا ایک پتے کا نام. اسی طریقے سے کلونجی جس کو کالا دانا کہتے ہیں، یہ عموماً آپ نے دیکھا جو اچار میں ڈالا جاتا ہے اس کو کلونجی کہتے ہیں اور اس کو کالا دانا بھی کہا. اجوائیں، حضور علیہ السلام نے یہ دوائیں استعمال کی ہیں. مثال کے طور پر سرکار فرماتے ہیں کتنا آسان علاج فرما، کوئی آدمی اور شہد، کوئی آدمی اگر کلونجی کھائے تو فرما کلونجی میں سوائے موت کے ساری دوائیں موجود. فرما الا سام، سوائے سام کے ہر دوا کا علاج جو ہے وہ کلونجی میں موجود ہے. صحابی نے پوچھا یہ اسام کیا ہوتا؟ فرما سام موت کو کہتے ہیں، یعنی موت کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج کلونجی میں ہے. اور دوسری حدیثوں کو سامنے رکھا جائے، ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے، کتنی ہی دوائیاں کر لیں آپ، کتنی ہی دوائیاں کر لیں، دو بیماریوں کا علاج کسی دوا میں نہیں، ایک ہے بڑھاپا اور ایک ہے موت. مجھے بتائیے کوئی دوا ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ بوڑھا کھائے تو 12 برس کا نوجوان بن جائے، ایسی کوئی دوا نہیں. اور موت کسی دوا کو روک دے، ایسی بھی کوئی دوا نہیں. تو فرمایا کہ کلونجی کالے دانے میں اللہ نے وہ خوبیاں رکھی ہیں کہ سوائے موت کے ساری دواؤں کا علاج ہے. تو آپ روزانہ چند 10-20 دانے ہاتھ میں لے کر پانی سے اسے پی لیا کریں، بے شمار عزیزان گرامی بیماریوں کا اس میں علاج ہے، بے شمار. یہاں تک کہ فرمایا کہ صرف اسام یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج کلونجی میں ہے. اور اس کے بے شمار استعمال کے طریقے، شہد میں ملا کر کون سی بیماری کے لیے کیسے استعمال کیا جائے، بلکہ اس کو ابال کر ناک میں کس مرض کے لیے ڈالا جائے وغیرہ، بہت ساری اس میں چیزیں موجود ہیں. کلونجی کا استعمال آپ ضرور رکھیں. اس کے بعد فرمایا شہد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ گھر جائیے اور یقیناً آپ کے گھر میں کوئی ترجمے والا قرآن ہوگا. ہم بارہا کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک کنزول ایمان اعلی حضرت کا ترجمہ ضرور رکھیے، جس پر حاشیہ صد الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا جو مختصر تفریح، اسے ضرور رکھیے اور گاہے گاہے اسے پڑھا کریں، دیکھا کریں. آپ آج جائیے گھر، گھر جانے کے بعد سورہ النحل، مکھی کو نحل کہتے ہیں عربی میں، تو مکھی کے نام سے یہ سورت، یہ سورہ نحل کی 68 اور 69 والی آیت، یہ گھر جا کر کے دیکھیں، پڑھیے، تفسیر ہو تو پڑھیے. رب کریم فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کی طرف القا کیا. لفظ تو قرآن مجید میں وہی کا، لیکن وہی سے مراد ہے القا. ہم نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ وہ جگہ جگہ اپنے چھتے بنائے، پہاڑوں میں بنائے، چھت میں بنائے، درختوں میں بنائے، اور اس کے بعد تمام جتنے بھی پھول ہیں جو میسر، وہاں جائے، وہاں سے رس لے لے کر کے نکلے. اور یہ بھی بات فرما دی جب یہ اپنے منہ میں وہاں سے رس نکال کر آئے، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بھی دی کہ کبھی بھی مکھی شہد کی اپنے چتھے کا اور جہاں وہ پرواز کبھی کبھی راستہ نہیں بھولے گی. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اس کو ایسا اللہ نے حکمت اور القا فرما دیا وہ کبھی اپنے راستے کو بھی نہیں بھولتی. کیا ہے کتنی دور نکل جا وہاں سے رس لینے کے بعد میں اور یہاں آن کر کے وہ شہد کے چھتے میں بیٹھ جاتی اور شہد بناتی ہے. جب شہد بنانے لگ جائے تو ہم نے اس کے لیے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس, ہم نے شہد میں انسانوں کے لیے بڑی شفا رکھی. بناتی کیا ہے مکھی بناتی, اللہ اکبر, اور مکھی سے نکلتا اور مکھی کہاں سے نکالتی, جیسے غلیظ مکھیاں غلاظت کو حد دیتی بالکل اسی طریقے سے شہد بھی اس مکھی کا فضلہ. مگر کتنا شاندار شہد, ان کو شیرہ بنا دیتے ہیں, بہترین چیز بنا دیتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے نہایت ہی شفا ہے کہ بیمار اگر کھائے تو شفا ہو جائے وغیرہ وغیرہ, بینتا اس کی تعریفیں بیان کی گئی. حالانکہ نکلتا کس سے ہے, مکھی سے نکلتا ہے, اللہ اکبر. اب آئیے شہد, سرکار فرماتے کہ ایک مہینے میں روز بھی نہیں, روز کھائے تو سبحان اللہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا, ایک مہینے میں کوئی آدمی صبح 3 دن خالی شہد کو چاٹ لے, ایسے کر کے شہد کو چاٹ لے 3 دن, تو فرمایا کہ جتنی بڑی بیماریاں ہیں ان سب سے نجات ہو جائے. آج کل بڑی بیماریاں کون سی ہیں, سب سے نمبر 1 ایڈز, جس کا کوئی ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا. دوسرا مرض ہے کینسر, اس کا علاج آج تک دریافت نہیں ہوا, جس پہ ہم انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے, ان سے بچنے کی تدبیر پر آئندہ ہم اسے بیان کریں. آپ نے دیکھا کہ بیماریاں آدمی کو لگتی ہیں اور کس قدر آدمی مرض مبتلا ہو کر سسک سے کر سک بستر پر جان دیتا, صرف شہد کو وہ مہینے میں 3 مرتبہ چاٹ لے تو اسے بڑی بیماریوں میں سے کوئی بیماری نہیں لگے. اور اگر روز آدمی شہد کو تھوڑا سا چاٹ لے مگر ہو شہد اچھا, آج کل تو عقیدے میں ملاوٹ ہو گئی, ایمان میں ملاوٹ ہو گئی, تو شہد نے بیچارے نے کیا قصور کیا, تو اس میں بھی ملاوٹ ہے. یہ تو ایک ملاوٹ کی گفتگو تو الگ, لیکن اصل شہد میں یہ خوبی ہے کہ ایک مہینے میں 3 مرتبہ اسے چاٹ لیا جائے تو بڑی بڑی بیماریوں سے نجات مل جائے. اور اس کے بے شمار فضائل شہد کے اور بھی اطبا نے بیان کیے, بلکہ بعض حکمہ اور اطیبا جو بڑے انٹرنیشنل قسم کے, ان کے آرا ہم نے کتابوں میں پڑھی, وہ فرماتے دنیا کے سارے سائنٹسٹ جمع ہو جائیں, سارے طبیب جمع ہو جائیں, سارے حکمہ جمع ہو جائیں, تو شہد جیسا شیرہ بنانے پر قدرت نہیں رکھتے. جو شہد جیسا شیرہ وضع کر دیں, شہد جیسے شیرے کو بنا دیں, سارے دنیا بھر کے سائنٹسٹ, دنیا بھر کے حکمہ, دنیا بھر کے حکیم, دنیا بھر کے طبیب جمع ہو جائیں, وہ شہد جیسی کوئی چیز نہیں بنا پائیں گے جو خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیزان گرامی شہد میں رکھی ہے. کہ سبحان اللہ تمام بیماریوں کے اس میں نفع ہے. اصلی شہد حاصل کیجئے اور معمول بنا لیجئے. اور اس میں کیسی شفا ہے, آئیے بخاری شریف علم الطب کی حدیث جو بڑی دلچسپ. ایک صاحب آئے اور اس میں یقین محکم بھی بہت ضروری کہ ہمیں اپنے آقا کے ارشاد پر کامل یقین, نفع اسی وقت ہوگا, ٹھیک, اسی وقت نفع ہوگا کہ کامل یقین ہو ہمارے آقا کے اقوال پر. ایک صاحب آئے, یقین کی منزل بھی سن لی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو پیچش ہو گئی. آپ نے فرمایا اس سے ہی اصلن, تم اپنے بھائی کو شہد پلاؤ. وہ گیا, اس نے شہد پلایا, پیچش اور بڑھ گئی. اب مجھے بتائیے, کسی حکیم سے آپ دوا لیں اور دوسرے دن جا کر کہیں حکیم صاحب آپ نے تو مریض کا بیڑا غرق ہی کر دیا, کل ہم آئے تھے کہ پیچش ہو گئی, جو دوا آپ نے دی اس کو تو پہلے دن میں پیچیا تو رات بھر پیچش کرتا رہا. ڈاکٹر فوراً اپنا نسخہ بدل دے گا, ہے قاعدہ یا نہیں, تبھی فوراً اپنا نسخہ بدل دے گا. مگر وہ آن کر کے کہتا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا شہد پلاؤ, میں نے شہد پلایا, اس کی پیچش تو اور بڑھ گئی. اس نے فرمایا اس سے ہی اصلن, میں نے کہا نا اسے شہد پلاؤ, حضور کا حکم تھا, وہ صحابی تھے, گئے گھر جا کر انہوں نے پھر شہد پلایا, دیجیے پیچش اور بڑھ گئی. وہ تیسرے دن آیا, کہا حضور اس کی پیچش تو اور بڑھ گئی. ہو سکتا طبیب کہے کہ بھی چلو ایک دن اور آزما لو, تیسرے دن جب آ جائے ہو سکتا فارمولا بدل دیا جائے. فرما اس ہی اصلن, میں نے کہا نا شہد پلاؤ, تیسرے دن پلایا, تیسرے دن پھر پیچش بڑھ گئی. پھر وہ آ گیا حضور کی خدمت, کہا یا رسول اللہ شہد پلانے اس کی پیچش تو اور بڑھ گئی. حضور نے فرما اچھا اب ذرا ہم سوچتے ہیں کوئی اور دوا تمہیں دیتے ہیں یا کوئی اور فارمولا بتاتے ہیں؟ فرمایا قسط ہی اصلا، اس کو شہد پلاؤ. کہا حضور شہد پلانے سے مرض بڑھ رہا. کیا فرمایا حضور علیہ؟ فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے اور قرآن مجید سچا ہے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور قرآن مجید سچا ہے کہ فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ رب کریم فرماتا اس میں انسانوں کے لیے شفا. تو تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور سرکار اور اللہ کا ارشاد سچا. اس نے جا کر پھر شہد پلایا، لیجئے بالکل صحت مند ہو گیا. معلوم ہوا کہ یقین کی منزل بھی بہت ساتھ ہے. یقین بھی ہونا چاہیے کہ سرکار کا ارشاد اور بیماری کے لیے شہد پلایا جائے. چوتھے دن جب وہ آیا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب بالکل اچھا ہو گیا ہے، سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا یقین کی منزل، یہ سب سے پہلا معاملہ. اچھا، سارے دنیا کے سائنٹسٹ جمع ہوں، آپ نے دیکھا یقین یہ روحانیت کا ایک باب ہے، لیکن سارے سائنٹسٹ، سارے اطباء، سارے ڈاکٹر اس پہ متفق ہیں کہ جس سے دوا لی جائے تو اس پر یقین بھی ہو. بھئی یقین کہاں سے آیا بھائی؟ یہ تو روحانیت کا تعلق، یقین تو روحانیت سے تعلق. بھائی آپ کسی کے سر میں درد ہے، آپ اس کو ایسپرو دیں، درد ختم ہو جانا چاہیے. پیٹ کا درد ہو، آپ دبا دیں گولی، اس کا درد ختم ہو جانا چاہیے. یہ آپ کیوں لکھتے ہیں کہ صاحب اس آدمی کو یقین بھی ہونا چاہیے؟ تو جناب سائنس نے کتنی ترقی کر لی، مگر آج بھی سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ بیمار کو دوا پر یقین ہونا چاہیے، طبیب پر یقین ہونا چاہیے، تب جا کر کے فائدہ ہوگا. روحانیت کا انکار کرنے کے باوجود روحانیت اس شعبے کو وہ اپنائے ہوئے ہیں. اور آگے چلیے، آپ یہ کتنے سستے علاج. بھئی آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں نہیں؟ جامع کبیر میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو نمک سے شروع کرو اور نمک پہ ختم کرو. کیسے؟ ایک تو یہ کہ بے آئی نہیں، تھوڑا سا نمک چکھ لو، کھانے کے بعد میں تھوڑا سا نمک چکھ لو. اور ایک یہ کہ نمکین سے شروع کرو، نمکین پر ختم کرو. عموماً آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کوئی برادری پہلے میٹھا کھلاتی ہے، کوئی برادری بعد میں میٹھا کھلاتی ہے. چلیے پہلے میٹھا کھا لیں، بعد میں میٹھا کھا لیں، مگر کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لیا کریں، کھانے کے بعد میں تھوڑا سا نمک چکھ لیا کریں. فرما اس میں 70 بیماریوں کا علاج ہے، 70 مہلک بیماریوں کا نمک کے کھانے میں 70 بیماریوں کا علاج ہے، جس کو میں گنا نہیں سکتا. بعض بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کو ان گنت 70 بیماریاں کس کو کہتے ہیں، ایک بیماری لگ جائے تو آپ کی جان نہیں چھوڑتی ساری زندگی. لیکن فرما نمک سے شروع کرو، نمک پہ ختم کرو، تو اس میں 70 بیماریوں کا علاج. میں نے اپنی آنکھوں سے بہت بڑے عالم دین ہندوستان کے حضرت اللہ مولانا حبیب الرحمان صاحب مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی، غالباً 69 میں نے ہندوستان اور بریلی شریف کا دورہ کیا، 13 دن ان کے ساتھ رہنے کا مجھے اتفاق ہوا. وہ نمک کی پڑیا اپنے جیب میں رکھتے، جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے نمک کی پڑیا نکالتے، تھوڑا سا نمک چکھتے اور پڑیا رکھ دیتے، اور کھانے کے بعد تھوڑا سا اور نمک چکھ لیتے. فرماتے سرکار کا ارشاد ہے اور فقیر بے شمار بیماریوں سے بچا ہوا. یہ ہے. اور آئیے بس آخری بات ایک عرض کر، آپ نے دیکھا کہ آدمی کسی نہ کسی بیماری میں ضرور مبتلا، جتنے ہم یہ بیٹھے مجھ سمیت، سمجھ گئے؟ مجھے تو بہت زیادہ بیماری ہے، ہم میں سے ہر آدمی بیماریوں مبتلا ہے. آپ نے کبھی اس کے اسباب جاننے کی کوشش کیے؟ ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی فلاں کام آپ نے کر لیا سردی میں، اس لیے یہ بیماری ہو گئی، فلاں بات ہو گئی آپ کو، اس لیے بیماری ہو گئی. اچھا پھر علاج کرائے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مریض علاج کراتے کراتے گولیاں کھاتے کھاتے تھک گئے. میں خود بھی تھک گیا، اتنی گولیاں کھانی پڑتی ہیں کہ تھک گئے، تھک جاتا مریض. روزانہ کیا گولیاں کھائے، کتنی گولی کھائے، مریض تھک جاتا. لیکن اس کے اسباب پر غور کریں، اسباب کیا ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی خبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. شیخ محقق نے لباس پر ایک رسالہ لکھا، کتاب اللباس، ضمناً اس میں اس کا ذکر کیا، حالانکہ یہ عنوان طب کا، یہ طب کی کتاب نہیں، مگر ضمناً شیخ محقق نے اس کا ذکر فرما دیا. ہے یہ کتاب لباس پر کہ لباس کیسا پہنا جائے، لباس کو کیسے پہنا جائے، کون کون سے لباس منع ہے، ان کا ذکر کیا. کبھی ہم اسے بھی عنوان بنا کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ لباس پہننے کا صحیح طریقہ کیا. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. شیخ محقق نے حدیث لکھی کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کا آدمی ارتکاب کرے تو دنیا میں اس کا علاج ہی نہیں، علاج ہی نہیں. جتنی دوائیں کھا لو، جتنے بھی گولیاں کھا لو اس کا علاج نہیں ہے. وہ دو غلطیاں کیا ہیں کہ جن سے بچنا ضروری. فرمایا کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا اور بیٹھ کر امامہ باندھنا. کیا مطلب ہوا کہ امامہ جب باندھے تو کھڑے ہو کر باندھے, جب اظہار پہنے پتلون پہنے یا پاجامہ پہنے یا لنگی پہنے تو بیٹھ کر کے اس کو پہنے, اور کوئی آدمی اگر اظہار کھڑے ہو کر کے پہنے اور امامہ بیٹھ کر کے باندھے تو سرکا کے اس کا لا دوا لہو, لا دوا لہو, اس کی کوئی دوا دنیا میں نہیں ہے کہ جو آدمی بیٹھ کر امامہ باندھے اور کھڑے ہو کر اظہار باندھے. مجھے بتائیے بات آپ کو کڑوی نہ لگے, ہم میں سے 99% لوگ پاجامہ یا پتلون کھڑے ہو کر کے پہنتے ہیں یا نہیں؟ اس لیے ہر بیماری مبتلا, کوئی نہ کوئی آدمی کو بیماری لگی ہوئی, اور ایسی بیماری لگی ہے کتنی گولی کھا لیں کتنی دوا پی لیں تو آپ کو شفا نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ بنیاد یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا, بیٹھ کر امامہ باندھنا, وہ ایسی بیماری مبتلا ہوگا کہ جس کے لیے لا دوا لہو, کوئی دوا اس کے لیے عزیزان گرامی نہیں. کہ نتیجہ کیا نکلا؟ چلیے امامہ شریف تو غائب ہی ہو گیا. اچھا امامہ تو اپنی جگہ, آپ تو ٹوپی بھی غائب ہو گئی. بعض لوگ جب سعودی عرب جانے لگے, ادھر جانے لگ گئے تو دیکھا کہ جہاں سے اسلام پھیلا وہی ننگے سر پڑھتے, تو انہوں نے سوچا کہ یہی اسلام ہوگا کہ ننگے سر نماز پڑھی جائے. اچھے بھلے وزادار لوگ جو ہیں وہ بھی ننگے سر نماز پڑھنے لگ گئے, جو خلاف سنت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے سوائے احرام کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی. امامہ اکثر و بیشتر امامہ زیب تن ہوتا, اور حضرت اعلی حضرت امام اہل سنت فتاوی افریقیہ میں ایک حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے ٹوبی بھی پہنی, جو حدیث شریف میں موجود ہے. ننگے سر نماز کبھی بھی نہ صحابہ نے پڑھی نہ حضور علیہ السلام نے پڑھی. تو اب تو امامہ تو غائب ہو گیا, مگر اظہار ہم سب پہنتے ہیں, پاجامہ یا پتلون یا اظہار سب پہنتے ہیں, اور ہم سب کے سب کھڑے ہو کر کے پہنتے ہیں. لہذا ایسی بیماری مبتلا ہیں کہ جس کی دوا نہ جناب ڈاکٹر کے پاس ہے, نہ حکیم کے پاس ہے, نہ کسی طبیب کے پاس ہے. اس کی اصلاح کر لیں. چند اخبار جو میں نے پیش کیے ہیں, اس کی اگر ہم اس پر اگر ہم کمر بند ہو جائیں, اس پر کار بند ہو جائیں, تو انشاءاللہ بے شمار بیماریوں سے ویسی ہمیں نجات مل جائے, بے شمار بیماری ہمارے قریب نہیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اب بھی میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ اس کا دوسرا حصہ جو بہت ہی زیادہ اہم ہوگا اسے ہم آئندہ جمعہ بیان کریں گے, اور میں گزارش کروں کہ آئندہ جمعہ آپ 12:30 تشریف لے آئیے, تاکہ اس کی کوئی ایک بات ایسی نہ ہو کہ آپ کو گوش گزار نہ ہو اور وہ کہیں جو فائدہ آپ کو ملنے والا اس سے آپ محروم رہ جائیں. تو آئندہ جمعہ آپ وقت پر آئیے تو اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آئندہ جمعہ بیان کریں گے. اور یہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ ساری باتیں ہم نے آغا خان یونیورسٹی میں جو ایک سیمینار ہوا اس میں علم طب کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے یہ لیکچر کا آدھا حصہ تھا, آدھا ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.